Nale la mama ye ye go. Na banzango sheri mawa. Mobali na gai na timotema na libala na biso koto banda. Yoko za sanga kota langate, boka koya baza milope kobatalo. Nasonga ne paya baboti banga yo ye kobonde langai, tata na ye yo. Nakoma na ndako na yo sengenge moko ya lelo diye olibane kukufa. Gate, boka koya baza bilope komatalo. Nazonga ne paya baboti banga yo ye kubonde langa. Tata na ye yo. La koma na ndako na yo sendenge moko ya lelo diye olibane kokufa. Nalela mama ye ye go na banzango sheri mawa. Nalela mama ye ye go na banzango sheri mawa. Bala pasinga na yo bandeko, na kosa la boni uruba ya kokondo. Nale la mama, ye ye go, na banzango, sheri mawa. Nale la mama, ye ye go, na banzango, sheri mawa. Oh mama! Kopesanga foti tetika na kota bala bala mbonga na ganye. Lalela mama.